Vitotel dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 19 listopada, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. To nie jest Mission Impossible, mówi premier Mateusz Morawiecki o zadaniu, które powierzył mu prezydent. Papież wzywa do modlitwy za Izrael, pokój jest możliwy, przekonuje Franciszek. Nosi nazwę Architekt Niepodległej Polski, mural poświęcony Romanowi Dmowskiemu odsłonięto w Białymstoku. Misja tworzenia nowego rządu to nie jest Mission Impossible, powiedział premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym podcaście. Według niego Polacy dali PiS drugi w historii wynik wyborczy, ale przesłali też sygnał. Tym razem musicie dogadać się z innymi. Prezydent Andrzej Duda powierzył mi misję tworzenia nowego rządu. Misję trudną, być może najtrudniejszą, z jaką miałem do czynienia, ale nie jest ona, wbrew opiniom złośliwców, misją niewykonalną. Gdyby nawet była, to nie wykluczam, że i na tę bym się porwał, stwierdził premier. Jutro mija tydzień, od kiedy Mateusz Morawiecki dostał misję tworzenia rządu. Zgodnie z konstytucją w ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. W razie niepowodzenia, niepowołania Rady Ministrów w tym trybie lub nieudzielenia jej wotum zaufania, Sejm w ciągu 14 dni wybiera nowego premiera oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów. Ciężkie walki toczyły się w nocy i dziś pomiędzy bojownikami Hamasu a siłami zbrojnymi Izraela, które nacierały w kierunku obozu dla uchodźców w Jabalii w północnej części Strefy Gazy, podały agencje Reutera i Associated Press, cytując świadków. Armia Izraela ogłosiła wczoraj, że rozszerza operacje przeciwko terrorystom Hamasu na kolejne obszary Strefy Gazy, w tym Jabalię. Jednak jak twierdzi Hamas i lokalni mieszkańcy, izraelscy żołnierze mierzą się z zaciekłym oporem. Pokój jest możliwy. Nie popadajmy w rezygnację w obliczu wojny, powiedział papież w południe na placu Świętego Piotra. Franciszek wezwał do modlitwy za Ukrainę, Palestynę i właśnie Izrael. Bracia i siostry, módlmy się nadal za zamęczoną Ukrainę. Widzę tu flagi Ukrainy. Módlcie się także za mieszkańców Palestyny i Izraela. Pokój jest możliwy. Potrzeba dobrej woli. Pokój jest możliwy. Nie zgadzajmy się na wojnę. A wcześniej papież odprawił mszę w obchodzony dziś Światowy Dzień Ubogich. Franciszek wezwał, by pamiętać o tych, którzy są uciskani i marginalizowani, o ofiarach wojen i uchodźcach. Marsz Ubogich przeszedł ulicami Katowic. Chcemy pokazać osobom w trudnej sytuacji życiowej, że nie są same, mówił organizator pochodu Marek Richter ze Wspólnoty Dobrego Pasterza. Jakby odczarować to, że to jest koniec. Bo dość często człowiek mówi, że już jest koniec, nie da się, mam tyle długu, a my widzimy, że to jest początek, gdy zaczynamy o tym rozmawiać, że jest światełko, tylko że trzeba być razem, bo jak człowiek zostaje z problemem sam na sam, no to dla niego już się kończy życie. On już mówi, że ta ulica to jest jedyne, co go stać na dzisiaj. Światowy Dzień Ubogich jest obchodzony od 7 lat. Instytut Meteorologii ostrzega przed opadami marznącego deszczu, powodującymi gołoleci, i apeluje do kierowców o ostrożność na drogach. Opady mogą występować w północnej i wschodniej części kraju, a także w górach, Beskidach i Tatrach. Ostrzeżenia obowiązują do jutra rana. W Białymstoku odsłonięto mural przedstawiający jednego z ojców niepodległości, Romana Dmowskiego. Umieszczono go na ścianie czteropiętrowego bloku. Uroczystość uświetnił wystrzał armatni. Bardzo ładny, piękny, ładne wykonanie. No i dobrze, że powstał przede wszystkim. Niesamowity mural ojca polskiej niepodległości Romana Dmowskiego. Prezes Fundacji Obowiązek Polski, Dariusz Wasilewski. Piękny mural klasyczny, pokazujący myśl wychowawcy narodu, która wychodzi od niego. I dzięki tej myśli powstaje właśnie suwerenna, niepodległa Polska. Chciałam przedstawić naszego narodowego bohatera. Projektantka muralu Emilia Rój. W sposób nowoczesny, bo był niewątpliwie nowoczesnym Polakiem. Mural Dmowskiego powstał nad innym muralem poświęconym bitwie białostockiej, mówi białostocki radny Paweł Myszkowski. Oba te murale nawiązują do walki Polaków o niepodległość. Myślę, że nie ma tutaj konfliktu. Oba są piękne, chociaż każdy inny. Roman Dmowski to przedwojenny polski polityk, minister spraw zagranicznych, lider narodowej demokracji. Zmarł w 1939 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nieustająco przyglądamy się sytuacji komunikacyjnej na drogach i ulicach, a konkretnie robi to dla Państwa Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Dobry wieczór, a na początek utrudnienia na trasie S61 pomiędzy Ełkiem i Suwałkami. Tam na drugim kilometrze w pobliżu węzła Raczki zderzyły się aż 4 pojazdy. Autokar i 3 samochody osobowe. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku granicy państwa. Auto osobowe uderzyło w bariery na ekspresowej 7 w Warmińsko-Mazurskiem w okolicach węzła Nidzica Południe. Na 35 kilometrze jezdnia w kierunku Gdańska została zwężona. A w związku z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu zdecydowanie wolniej jedzie się m.in. w województwie zachodniopomorskim. Na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Bobolicami i Szczecinkiem, a także na ekspresowej 11 na odcinku Bobolice-Koszalin. Dodatkowo na 40 kilometrze tej trasy samochód osobowy uderzył w bariery i blokuje jeden pas w kierunku Koszalina. Spore spowolnienie obserwujemy także w Kujawsko-Pomorskiem, m.in. w okolicach Włocławka, Torunia, Bydgoszczy i Brodnicy. Tej nocy zachmurzenie duże lub całkowite na zachodzie i na południu kraju, opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i samego śniegu, na północy, wschodzie i w rejonach podgórskich możliwe marznące opady deszczu lub mrzawki i one powodują gołoleć. Od minus 3 stopni na północnym wschodzie, około 2 w centrum do 8 na zachodzie, a więc jak Państwo widzą, dość duża różnica temperatur między wschodem a zachodem, 10 stopni ponad. Jutro zachmurzenie duże lub całkowite, deszcz, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. Okresami marznące opady deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć i rano gdzieniegdzie do tego wszystkiego mgły. Od 5 do 10 stopni na termometrach, w górach silny wiatr. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej. Black Friday w Media Expert. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Polskie Radio poleca album Maestro Łukasza Borowicza, laureata Nagrody Mediów Publicznych 2022. Nagrania oper Verbum Nobile Stanisława Moniuszki i po raz pierwszy w historii Zemsty za mur graniczny Zygmunta Noskowskiego, opartej na komedii Aleksandra Fredry. Trzypłytowy album Łukasza Borowicza do kupienia w dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Klocki są, lalki są, pluszaki. Sprawdzasz listę obecności? Sprawdzam promocję na Allegro Black Weeks. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Obniżki do minus 50%, w tym szeroki wybór zabawek w super cenach. Allegro. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 18 po drodze z trójką, czyli motoryzacyjne niedzielne popołudnie, choć w zasadzie to już wieczór. No więc dobry wieczór Państwu. Jak co tydzień mamy powroty z weekendowych wypadów. Dziś może mniej intensywne, no bo pogoda beznadziejna. Będziemy Państwu towarzyszyć w tych powrotach, informując przy okazji, co dzieje się na krajowych trasach. Radionawigatory co pół godziny. Witold Lazar, witam i zapraszam do 20. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy wszystkie, moje wady. Całą marność wybacz mi. Ile trzeba słów, by wyrazić mi miłość? Ile trzeba łez, żeby przez to przejść? Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Powiedział mi kiedyś wielki mistrz: szczęście jest za rogiem, chwytaj je już dziś. Ile trzeba żyć, by powiedzieć sobie: dobrze jest jak jest, kocham cię. Szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się. Wojtek Mazolewski z orkiestrą. 17 minut po godzinie 18. Po drodze z Trójką, proszę Państwa, zaczniemy od zerknięcia na stronę Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tam są oczywiście utrudnienia związane ze zdarzeniami drogowymi, ale o tym informujemy Państwa na bieżąco w naszych radionawigatorach. Natomiast są też odnotowane i zaznaczone na mapie wszelkie remonty. No i tych nie jest mało. Cała mapa Polski upstrzona takimi żółtymi punkcikami symbolizującymi tego typu właśnie utrudnienia. Przed podróżą polecam tam zajrzeć, czy aby nie czeka nas coś takiego na naszej trasie. Można oczywiście też pomyśleć o objechaniu i uniknąć w ten sposób nieprzyjemnych nerwów w drodze. A jeśli Państwo są świadkami jakichś niedogodności, jakichś zdarzeń drogowych, można dać nam znać o tym. 71335 to jest numer SMS-owy. No i w ogóle proszę dać nam znać, jak się Państwu podróżuje tam, gdzie Państwo nas słuchają. 71335. Day a week, we turn the cheek. Oh, how we kneel down. Oh, we were so quiet. Never

formacja Muse w trójkowej audycji Po drodze z trójką. 26 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, no chyba już nikt nie ma wątpliwości, że mamy zimę, przynajmniej w tej warstwie pogodowej, nie kalendarzowej. No i ta zima zbiera już pierwsze żniwo. Słaba widoczność i zimowa aura prawdopodobnie przyczyniły się do dramatycznego wypadku, do którego doszło w sobotę rano, niedaleko Kołobrzegu. Tam zderzyły się 4 samochody, w tym bus. 4 osoby trafiły do szpitala. Przyczyny wypadku są ustalane przez policję. Wstępnie stwierdzono, że kierowcy nie zachowali należytej ostrożności. Na drodze było ślisko, dodatkowo jazdę utrudniała mgła. To tylko jeden przykład, ale myślę, że kończący temat, czy już zmieniać opony. No i właśnie takie warunki będą nam się zdarzać teraz coraz częściej. No taka pora roku, proszę Państwa. Pierwszy atak zimy i mrozów w dużej części kraju oznacza nie tylko śnieg w różnych rejonach Polski, no ale też powrót czegoś bardziej niebezpiecznego. Mowa o tak zwanym czarnym lodzie, który potrafi kierowców po prostu zaskoczyć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w tej sprawie ostrzeżenia. Do tematu wrócimy za kilka chwil. W tych oczach miłości głód. Pulsują nim pani skronie i choć z pani głosu wieje chłód, to pani tym głodem płonie. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka. A pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka. A pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. Państwo romantycznie, żeby nie powiedzieć melancholijnie nastawieni tej jesieni. To jest Państwa ulubiona piosenka od jakiegoś czasu. Numer jeden na liście przebojów trójki. Cztery pory miłowania. Tymczasem minęła 18:32. Aktualizujemy sytuację na drogach i ulicach. Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Poważne utrudnienia pojawiły się na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na A8. W pobliżu węzła Wrocław Lotnisko zderzyło się aż 5 samochodów osobowych. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, ale na 13 kilometrze zablokowane zostały dwa pasy w kierunku Warszawy i utworzył się tam spory korek. A4 zakorkowana jest także na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a podobnie autostrada A2 w Lubuskiem na wysokości Świecka w stronę Berlina. Wciąż trwają problemy na trasie S6 pomiędzy Ełkiem i Suwałkami. Na drugim kilometrze w pobliżu węzła Raczki zderzyły się 4 pojazdy, autokar i 3 auto osobowe. Jezdnia w kierunku Suwałk jest tam zwężona. Trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach naszego kraju, m.in. w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Dużo wolniej jedzie się chociażby na drodze krajowej nr 20, na odcinku Kościerzyna-Bytów-Miastko, także na krajowej 48 pomiędzy Kozienicami i Białobrzegami oraz na krajowej 10 w okolicach Torunia i Lipna. All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Eternally wild with the power to make every moment Trzeci Polskiego Radia. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Za 19,5 minuty, godzina 19, proszę Państwa, no o tym, że zima stawia przed kierowcami dodatkowe wyzwania, no to wie każdy kierujący. Gdy tylko spadnie śnieg, wiadomo, że trzeba zwolnić, być bardziej uważnym. No są jednak sytuacje, w których może wydawać się, że przyczepność jest dobra, a mimo to można być zaskoczonym nagłym poślizgiem, a wszystkiemu winny jest czarny lód, czyli gołoledź. Wracamy do tematu. Zjawisko wiąże się z przymrozkami, zamarzająca na asfalcie cienka warstwa wody może być trudna do zauważenia, no bo jest przeźroczysta, przez to wygląda jakby nawierzchnia cały czas była czarna, tylko po prostu mokra, a w rzeczywistości zmienia się droga w lodowisko. Właśnie z powodu tego koloru zjawisko nazywane jest czarnym lodem. Może on być też efektem zamarznięcia przez noc stopionego wcześniej śniegu. Powstawaniu gołoledzi sprzyja też wysoka wilgotność połączona z przymrozkami. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wydali ostrzeżenia. W kilku rejonach kraju mogą występować dziś i jutro marznące opady prowadzące do powstania czarnego lodu właśnie. Dziś ostrzeżenia dotyczą powiatu tatrzańskiego i praktycznie całej północno-wschodniej i północnej Polski. Proszę sprawdzić stronę IMGW i tam kliknąć w ostrzeżenia. Zobaczą Państwo mapkę, która to wszystko doskonale obrazuje. Trzeci Polskiego Radia. Na zewnątrz mgła, tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budź się, bo jesteś ty. I wciąż czuję, że bo jesteś ty. Cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu. I proszę, zostaniesz. Trójką za 11 minut, godzina 19. Wracamy jeszcze na chwilę do tematu czarnego lodu, czyli gołoledzi. Jak rozpoznać, jak się go spodziewać, kiedy, w jakich okolicznościach? Zdradliwość gołoledzi na drodze polega na tym, że no jest ona trudna do dostrzeżenia. Asfalt może wydawać się po prostu mokry, gdy w rzeczywistości już przykryty jest cienką warstwą lodu. Dlatego warto zwracać uwagę na temperaturę. Nieprzypadkowo samochody ostrzegają nas, gdy wynosi ona zaledwie kilka stopni, minus 3 do plus 3 mniej więcej. W tych granicach włącza się takie ostrzeżenie dźwiękowe. Już w momencie, gdy powietrze ma 2-3 stopnie, mogą wystąpić przygruntowe przymrozki, szczególnie po nocy, gdy temperatura spadła poniżej zera, na asfalcie może pojawić się gołoledź właśnie. W takich warunkach, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie widać lodu, należy zachować większy margines bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas manewrów. Instruktorzy mówią, że gdy już straci się przyczepność, najważniejsze jest zachowanie spokoju i unikanie nerwowych reakcji. Z pomocą przyjdą też systemy ABS, ESP, które pomogą w wytraceniu prędkości i zachowaniu linii jazdy. Ale dobrym pomysłem będzie też zatrzymać się na chwilę, wysiąść z samochodu i sprawdzić samemu, czy to jeszcze mokra nawierzchnia, czy już lód. Weather at 57 Mount Pleasant Street.